Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. I was respect, die with a degree of dignity. Lay down your life with dignity. Don't lay down with tears and agony. Det vi hører her, det er jo folk, der dør, med Jim Jones, der taler henover. For snart 40 år siden, i 1978, den 18. november, dør over 900 amerikanere, heraf over 300 børn, midt ude i junglen i det sydamerikanske land Guyana. Stop this hysterics. This is not the way for people who are socialist and communist to die. Soon we'll have no choice. Now we have some choice. De begår kollektivt selvmord ved at drikke saftevand blandet op med giften cyanid. Eller rettere, de er blevet drevet til frivilligt at drikke giften af deres karismatiske leder, Jim Jones. Det er det totalt kaos. Altså, det går bare ikke som planlagt, så derfor så er det, han siger til dem, at nu må de simpelthen tage sig sammen. Han siger, dø nu med værdighed. We must die with some dignity. I denne udsendelse skal vi høre om den tragiske dag. Og vi skal møde to danskere, der på hver deres måde kom tæt på vanviddet i Jonestown. Til begge sider, der er bare en væg af grønt. Jeg kan se en sommerfugl, der flakser omkring i skovbunden. Rikke Wettendorf blev optaget af historien i en sådan grad, at hun ender med at rejse hele vejen til Guyanas jungle. Der er en læge i lejren, og han tilbyder mig en lægelig undersøgelse af min krop. Altså blodtryk og så videre. Og jeg sagde, det behøver jeg ikke. Jeg er sund og rask. Nej, men det er en gave til dig. Peter Elsass vil senere i udsendelsen fortælle om sine egne oplevelser i Jonestown. Han havde haft sine fingre op i min rør en uge før de begik selvmord. Han var på besøg i junglebyen, men slap væk kun få dage inden vanviddet gik amok og kulminerede i masseselvmordet. Det var den læge, der blandede giften til de 914 mennesker. Radio 24/7 dokumentar præsenterer Jeg er din Gud. Vi landede på landingsbanen i Port Katuna. Rikke Wettendorf har beskæftiget sig med historien om Jim Jones og People's Temple siden 2007. Det var faktisk lidt et tilfælde, at jeg blev fanget af det. Jeg så en dokumentarfilm i fjernsynet, hvor at der var flere folk, der havde været i Jonestown, der fortalte om deres oplevelse. Siden har hun selv forsket i emnet. Blandt andet har hun taget kontakt til flere tidligere medlemmer af kulten. Og nu er hun så rejst hele vejen til Guyana for selv at se stedet. Ankomstbygningen er bare sådan et lille træhus. Der står folk udenfor og venter med sådan en trækvogn til at køre vores bagage over. Ellers er det bare åbent. Så er vi her. Det er helt utroligt at tænke på. Until I shake her hand. She's waiting now for me in heaven's open door. And I can't feel at home in this world anymore. Den amerikanske stat, Indiana, 1931. Jim Jones bliver født ind i en fattig familie på landet. Han er siden blevet beskrevet af dem, der kendte ham som barn, som et lidt mærkeligt barn med sådan en stor interesse for religion og død også. Han holdt blandt andet sådan nogle begravelser for smådyr og gudstjenester på loftet for sine små venner. Og i 51, der begynder Jim Jones, hans politiske vækkelse, altså han begynder at gå til nogle møder med det amerikanske kommunistparti. Og det siges, at han begynder at tænke over, hvordan han ligesom kan få udbredt de her tanker, og der tænker han så, at han kan forene det politiske med det religiøse, og så bruge kirken som sit forum for at få udbredt de her tanker. Så i 52, der starter han som sådan en præstelærling, kan man vel sige, i en lokal metodistkirke. men forlader den igen efter 4 år, fordi man i den kirke ikke er interesseret i raceintegration. Det er det jo 50'erne, hvor hvide og sorte er meget adskilt, og Jim Jones er allerede der begyndt at blive interesseret i at få bedre forhold for de sorte. Feel at home in this world anymore. Snart efter starter Jim Jones sin egen kirke, bliver præsteordineret og går i gang med at opbygge People's Temple. Medlemsskaren vokser, og i 1965 flytter Jim Jones og en mindre skare disciple kirken til Californien. De laver en bondegård, hvor de dyrker frugt og grønt og har dyr og så videre, hvor at der bor folk kollektivt. De begynder også at have temmelig mange plejebørn på det her tidspunkt, som de tager ind og som bor i de her familier, og de laver også en del plejehjem, som bliver kørt af People's Temple familier. Og derefter tager det sådan set bare fart, fordi i 73 der bliver medlemstallet af en forsker, der hedder John Hall, opgjort til at være omkring 7.500 fordelt på forskellige lokationer i Californien. Og det er både sådan de unge, hvide, veluddannede, og så er der så den store gruppe af fattige, sorte og gamle, som vender sig mod Jim Jones for at få hjælp til at få et bedre liv. He said, don't pray to go to heaven. And even Paul said, don't look up to go to heaven. He said, the righteous faith saith on this wise, the word. Heaven, God is nigh thee, even in thy mouth and in thine heart. Rundet af sine tidligere erfaringer med at prædike til enorme vækkelsesmøder og gudstjenester i Indiana, er Jim Jones en karismatisk og dygtig frontfigur og leder. Don't say who will go up to heaven and bring him down, or who shall go into the deep and bring him up from the grave, but what saith it? The word is within thee. Heaven is on earth. That's the only heaven you'll find. God is here. That's the only God you'll know. Hans blanding af kristen spiritualitet og revolutionær socialisme viser sig at passe godt ind i 1970'ernes Californien. People's Temple udvikler sig til en effektiv og magtfuld organisation, hvor søgende sjæle finder sammen omkring godgørende arbejde og arbejdet med at værve flere medlemmer. Bevægelsen har deres eget orkester og kor og udgiver i 1973 albummet He's Able. Men Jim Jones har også en mørk side. Han er drevet af stærke forestillinger om dommedag og en snarlig atomkrig. Han er overbevist om, at den amerikanske stat overvåger og forfølger både ham og hans kirke. Han sender en udvalgt skare afsted til det sydamerikanske land Guyana, hvor de skal bygge en udpost midt i junglen. I 1974 tager en lille gruppe afsted til Guyana for at grundlægge People's Temple Agricultural Project, som er det, som senere bliver kendt som Jonestown. Det er ikke, Jonestown har aldrig været det her steds officielle navn, men det kommer det jo til at hedde folkemund, og det er også det, det bliver kendt som af alles andre senere. Men den her lille gruppe tager så afsted for at begynde at rydde junglen sammen med en gruppe af indianere, indfødte indianere i området. Det er jo langt ude i junglen, det her. Hvor der ingenting er andet end vilde dyr og træer. Så man skal simpelthen starte helt fra bunden og få... det handler om at få elektricitet, det handler om at få anlagt toiletter, det handler om at få anlagt steder, man kan bo, og i det hele taget få ryddet, så man kan dyrke jorden. Fordi vi er altså flere timer fra sådan den nærmeste civilisation, så hensigten er jo selvfølgelig også, at de skal blive selvforsynende. Every kind of medical supply, we got it. Every kind of transportation, we got it. When the honkies want to get to take freedom away from us, they're going to have to take 12 busloads of us. Hey! Yeah. So you didn't get lied to tonight. I didn't take your money, so don't look sad. I didn't take an offering till you got what you had coming to you, the truth. No thing can be given you. The greatest gift I have to give you is the truth. If you could learn to think like me, you'd get the power I got. But as long as you got fear, you won't have any power. You're afraid of somebody up there. I'm afraid of nobody. I'm afraid of nobody. Nogle af de første, som tog til Guyana for at opbygge Jonestown, de fortæller faktisk om, at det virkelig, virkelig var sjovt at komme til Guyana. Altså det var enormt hårdt arbejde. Der var jo ingenting. Altså i starten, der ryddede de jo det nærmest med håndkraft, og så fik de nogen til at komme med bulldozer og hjælpe med det grove arbejde. Men de sagde, at da de kom til Guyana og kom ud i junglen, så oplevede de simpelthen en fuldstændig fantastisk følelse af at skabe noget, og en følelse af frihed, fordi de selv kunne tilrettelægge deres arbejde. Men det ændrede der sig så efterhånden, som flere og flere medlemmerne flyttede over, og det ændrede sig afgørende, siger de, da Jim Jones kom. I kraft af People's Temples øgede størrelse og Jim Jones' politiske indflydelse og ambitioner, kommer der mere og mere kritisk fokus på kirken fra medier og politiske modstandere. Og i sommeren 1977 får Jim Jones et telefonopkald fra en redaktør angående en artikel, de snart vil bringe i magasinet New West Magazine. Artiklen hedder Inside People's Temple og bygger på vidnesbyrd fra folk, der har været med i People's Temple, men som har forladt organisationen. Så den er naturligvis ret negativ. Den artikel skaber en negativ interesse, som People's Temple faktisk ikke er i stand til at holde tilbage, eller sådan tilbagevis. Og det har de ellers kunnet før. De gange, der har været ridser i lakken, der er det lykkedes Jim Jones, altså for eksempel at ringe til avisen og sige, den her artikel, den skal I bare ikke trykke, fordi så sker der et eller andet, eller få andre vigtige mennesker til at få bremset nogle historier, som kan antyde, at alting ikke er helt som det ser ud på overfladen. Men den her, den kan de altså ikke få stoppet, og det begynder altså så at sætte fart i den her udvandring. Over telefonen læser redaktøren artiklen op for Jim Jones. Til stede sammen med ham er hans nærmeste betroede disciple. Efter et stykke tid, mens han lytter, skriver han en seddel, som han giver til den nærmest stående. Der står: We leave tonight. Notify Georgetown. Georgetown er hovedstaden i Guyana. Det her pres, de kommer under, det gør så, at der faktisk kommer 1000 mennesker fra USA til Georgetown på rigtig, rigtig kort tid. Men da vi når 78, der er der så cirka 1000 indbyggere i Jonestown, og kun få tilbage i USA. Da Jim Jones ankommer til Jonestown der i 77, der tager han hele den paranoia, som egentlig er opstået, eller den oplevelse af at være under et konstant ydre pres, den tager han med til Jonestown. Og det ændrer afgørende ved, hvordan livet i Jonestown det udspiller sig. Der bliver mange flere møder. Altså de har jo den her pavilion, den der centrale bygning, som mange også vil have set på billeder fra Jonestown, fra de gamle nyhedsklip, som er sådan en... ligesom bare et tag med åbne sider, men sådan et stort mødested, hvor de holder deres møder. Og da han kommer til Jonestown, der bliver møderne genindført, og det er møder til langt ud på natten. Altså der er mange af de her bånd, de har optaget fra deres møder, hvor at Jim Jones siger, ja, så må I godt lige bevæge jer, eller sådan noget i den retning, fordi folk simpelthen sidder ved at falde i søvn på de der bænkerækker. Og der begynder også at komme en anden struktur med, at man kan komme på det, de kalder learning crew, som er, hvis man bryder reglerne, så kommer man på sådan et arbejdshold, som skal løbe fra sted til sted og får dårligere mad og skal lave altså det dårlige arbejde med toiletterne og skal arbejde hårdere og sådan nogle ting. Jeg hedder Peter Elsass og gik i mange år under navnet den næstsidste gæst, fordi jeg var den næst sidste, der havde været i Jonestown. Kolonien, der begik kollektiv selvmord, og var der jo altså blevet fundet omkring 900 mennesker dræbt i junglen. Peter Elsass er professor i klinisk psykologi. For 40 år siden var han 30 år gammel og på rundrejse i Sydamerika. Der fik jeg på min rejse i 1978 oplysning om Jonestown. Jeg var faktisk ved at skrive en bog om immigranter, immigrantliv hed bogen. Og derfor var det interessant for mig at høre, at der var en stor gruppe mennesker, som havde slået sig ned i junglen i Guyana. Og der var virkelig meget, meget isoleret der, hvor Jonestown lå. Altså, jeg har besøgt indianere før, som levede meget isoleret, men det her var den tætteste jungle, jeg nogensinde har fløjet over. Jeg fløj fra hovedstaden til noget, der hed Machu Ridge i flere timer, og så at sige ikke et hus for luften, altså. Det var så tæt. Og så bliver jeg sat af ved Machu Ridge, og der er der så nogle lokale, der skal hen mod i den retning, hvor Jonestown ligger, og jeg kommer med i en Land Rover. Og der kører vi af et hjulspor, som er under tiden ikke eksisterende. Så det bliver vildere og vildere. Og på et tidspunkt siger de så, nu er du der. Og så smider de mig så at sige af bilen, og jeg står alene ved en sti, der fører et eller andet sted ind. Og der står der, efter jeg er gået et par minutter, står der et stort skilt, hvor der står velkommen til Jonestown. Og der er et lille hus, og ud af det hus springer der to folk, som er tydeligvis nervøs over, at jeg er kommet. Og siger med det samme, at jeg ikke kan komme ind, og jeg må vende om. Og på det tidspunkt var det faktisk ved at blive halvmørkt, og jeg kan ikke bare vende om. Jeg har jo ikke nogen folk, der kunne lede mig, så jeg tænkte, nej, jeg bliver her, nu må vi se, hvad der sker. De ringede så til kolonien, de her to mennesker, som var et sort ægtepar, ældre, og han havde så sagt, lad ham bare komme ind. Så kørte jeg så afsted på sådan en traktor med en ladvogn. Sad på ladvognen og kommer så til Jonestown. Og nu er det jo rigtig mørkt. De er oplyst af en generator, der står og kører. Og jeg ser nogle skure og nogle halvtag, hvor folk sådan sidder og snakker. Jeg bliver ønsket velkommen af folk, og de er faktisk meget hjertelige. Og bliver så gelejtet op til et hus, som er det hus, hvor der er noget radioudstyr, hvor de kunne ringe til San Francisco, og hvor de havde modtaget kald fra San Francisco. Og lige ved siden af der er der en seng, og der kan jeg så få lov til at overnatte. Jeg stiller min rygsæk, og har på det tidspunkt jo bare været en halv times tid i lejren, og får at vide, at Jim Jones er i telefonen, han vil gerne snakke med mig. Nu står jeg midt i junglen. Her er simpelthen så smukt. Der er bare grønt, så langt øjet rækker i alle højder. Man kan tydeligt se, at der er nogen, der har været inde og fælde nogle ting, fordi lige her, hvor jeg står, det er sådan nærmest en lysning. Men lidt længere bagud, der kan man bare se de der høje, høje træer med store kroner, der breder sig ud, og nabotræerne, der prøver at konkurrere og komme lidt højere op mod lyset. Det er helt utroligt at tænke på, at her, hvor jeg står, der var der for 40 år siden et levende, velfungerende fællesskab, der dyrkede jorden, der havde et hospital, køkken, værksted, sæbefabrik, en båd nede i floden og en butik oppe i Gumaka, stykker fra. Og nu er de eneste spor, dem der ligger rundt omkring her i jorden i junglen, de ting, som ikke er forgået. Så allerede en halv time efter, jeg var ankommet til lejren, har jeg kontakt med Jim Jones. Jim Jones er en person, der snakker hele tiden. Han er den type, jeg kalder snakker hele tiden, har altid ret, vil ikke afbrydes. Snakker hele tiden, har altid ret, vil ikke afbrydes. Sådan var han, han snakkede hele tiden. Det var umuligt at komme igennem med et spørgsmål. Og der ser jeg så første gang hans mangel på empati. Han lå ikke på noget tidspunkt være muligt, at jeg kunne stille ham et spørgsmål eller komme med en beskrivelse af, hvem jeg var, og jeg var glad for, hvad han snakkede hele tiden. Så ser jeg ud i radiorummet, at der i det der rack, der er til at telefonere, kører en lille kassetbåndoptager. Så da vi er færdige, så spørger jeg, om jeg lige må høre lidt af båndet igen. Jeg spørger også, om jeg må få lov til at få båndet. Det kan jeg desværre ikke få. Men i båndet får jeg så spurgt frem til to steder, hvor der bliver afleveret, om jeg så må sige, psykotisk tale. Og det kunne jeg godt tænke mig lige at læse op, fordi jeg sad med min notesbog og skrev det direkte ordret ned. CIA benytter alle knep for at kontrollere mig. I perioder kontrollerer og påvirker de også mine tanker, så jeg ikke kan tænke klart. De har jo deres midler, så de forgifter min mad, og den gift påvirker også min hjernevirksomhed. Det var det hele. Og det andet lyder sådan her. I perioder er jeg så opslugt af socialismens idé, at jeg virkelig er Lenin og taler med Lenins stemme. Og de to udtalelser er besynderlige altså. Men jeg tænker ikke nærmere over det. Jeg får det bare registreret, og så falder jeg i søvn. Sådan var første dag og mit møde med den. Altså, der er jo 915 mennesker, der bor på stedet. Og nu er det blevet lyst, og jeg kan bedre se, hvad det er for nogle omgivelser, jeg er blevet placeret i, hvad lejren er. Og der er nogle huse, som er rimelig velplejet, og som er på stolper, så de altså svæver sådan lidt over jorden. Men under husene er der faktisk også en del folk, der sover og vasker tøj. Så jeg får en fornemmelse af, at de der huse bliver benyttet meget tæt. Og der er rigtig mange mennesker omkring mig. Der er virkelig mange mennesker, som ikke rigtig har noget tilholdssted at være. Altså, de har ikke sådan deres sted. Så de går rundt og snakker med hinanden. Og i løbet af meget kort tid finder de ud af, at jeg er fremmed og kommer hen og snakker med mig. Men jeg kan ikke sådan have en længere samtale, så jeg bliver gennet hen et sted, hvor der er morgenmad til mig. Og efter morgenmaden kommer der så forskellige personer, som så at sige har fået kalender sat, og nu skal de snakke med mig en halv time. Så jeg snakker med nogle folk, der er udvalgt, har jeg klart en oplevelse af. Og de er meget venlige over for mig. Og de bekræfter Jim Jones' mistanke over for mig, om at CIA er ude på at udrydde lejren. Jeg hæfter mig ikke så meget ved det, fordi jeg synes, det er forvirret altså. Men jeg hæfter mig snarere ved, at de fortæller, at de laver landbrug, og de har børnehaver, der er velfungerende, og skoler, der er velfungerende, og i særdeleshed over for de gamle, der er i lejren, halvdelen er nok over 65-70 år, gamle mennesker, så har de det så godt, som de aldrig har ville have haft det i San Francisco, området, hvor de kommer fra. Så det er, fortæller de folk, jeg snakker med, en meget velfungerende lejr. Og konceptet er, at det er en socialistisk lejr, en socialistisk landbrugsprojekt lejr. Det er det, de benævner det som. Så er det frokost, og så er jeg rundt i lejren, og vil jo gerne tage nogle billeder. Det får jeg ikke lov til. Men de siger, hvis der er et billede, du gerne vil tage, så sig det til os. Så tager vi dit kamera og fotograferer med det. Altså, det er jo nogle billeder af folk, der smiler og som er lykkelige. Det er en børnehave, hvor man ser nogle meget velnærede og sådan pænt klædt på børn. De har små kjoler på. Hvad jeg tvivler på, de havde på til daglig, når de var i børnehaven, men de er ligesom blevet klædt på til lejligheden, har man en fornemmelse af. Og der er også nogle billeder her af gamle folk, som faktisk er glade for at bo der, kan man se. De smiler og har fået plantet nogle blomster omkring den barak, de bor i, så der er sådan set meget pænt, og man Man får en fornemmelse af, at folk til syne af en trives, i hvert fald det, som jeg får forvist officielt. Sidst på eftermiddagen, så sker der det, at jeg har lige været i mit rum og slappet lidt af et kvarter, 20 minutter, kommer så ud igen og går videre sammen med dem. Jeg er hele tiden fuldt op af nogen. Jeg har hele tiden et følge med, og som dirigerer, hvor vi skal hen. Jeg går så videre med det følge, efter jeg har slappet lidt af midt på dagen der. Og så siger jeg til dem, at jeg har glemt mine solbriller. Jeg må lige gå tilbage efter solbrillerne på mit rum. Og de siger med det samme, dem der går ved siden af mig. Nej, nej, det skal vi nok gøre for dig. Du bliver bare her. Så jeg ikke taler om, jeg kan sætte det lige derovre. Og så stikker jeg af fra dem. Så siger jeg, jeg klarer det selv. Vi ses om et par minutter. Jeg skal lige, de ligger lige derhen. Jeg ved, hvor de ligger. Og pludselig er jeg bare en hånd. Og så tager jeg altså chancen at gå forkert. Så jeg kommer rundt i lejren og ser nogle steder, som jeg ikke havde set tidligere. Og det jeg ser, det er nogle store træskure, hvor folk virkelig lever meget, meget tæt. Der er køjesenge, som er i tre etager. De står meget tæt. Og folk går rundt mellem hinanden inde i de der træbarakker. Og en del af den ligger så også under husene og halsover og snakker. Så det er en meget tæt lejr. Der er rigtig mange mennesker. Det sidste, der sker den eftermiddag, det er, at der er en læge i lejren, og han tilbyder mig en lægelig undersøgelse af min krop. Altså blodtryk og så videre. Og jeg sagde, det behøver jeg ikke. Jeg er sund og rask. Nej, men det er en gave til dig. Og så kommer jeg ind i en meget sådan egentlig veludstyret klinik og tager noget af tøjet af, og han undersøger mig så. Og det, der undrer mig, det er, at han på et tidspunkt stiller en finger op i røven på mig for at finde ud af, om jeg har hæmorider. Og det er meget sjældent, altså jeg har også set en doktorgrad i medicin, det er meget sjældent, at man gør sådan noget under en almindelig lægelig undersøgelse. Så jeg undrer mig lidt over, og føler mig rigtig utilpas ved, at den her mand har sin finger op i mit røvhul. Og egentlig ligger der sådan en form for homoseksualitet, i hvert fald i konceptet af det. Jeg synes ikke om det. Det var den læge, der blandede giften til de 914 mennesker. Han havde haft sin finger op i min røv en uge før de begik selvmord. Og vi samles under et halvtag, hvor der står nogle bænke, og der er der stillet noget musikanlæg op. Og en af de folk, som var placeret i lejren, var en ret berømt sangerinde, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, men hun var altså en i Jonestown, og havde fået lavet sit eget lille band. Og de spillede, og det var jo så professionel musik altså. Og så holdt de en tale og sagde, kære Peter, det er til dig, og vi er så glade for, at du er kommet her. Og jeg rejser mig op og taler også til dem og siger, at jeg synes, det er forbløffende, det jeg har set. Og jeg er dybt taknemmelig over den gæstfrihed, de har udvist mig. Jeg kommer så tilbage til det sted, hvor jeg sov, og der kommer Jim Jones ind og snakker med mig. Det er en lille sorthåret mand, som var, han sagde, jeg er meget træt, jeg kan ikke rigtig snakke så længe med dig. Han virkede lidt påvirket. Han var svedende, og han fortalte, at han havde noget feber på grund af noget influenza. Men jeg kunne se på den måde, han var på, at han var påvirket af et eller andet. Sidenhen, altså efter selvmordet, blev der fundet store mængder amfetamin, og han har sandsynligvis spist en del af det amfetamin på daglig basis. Og det er også velbeskrevet inden for litteraturen, at amfetamin kan give sådan nogle paranoide billeder. Så jeg fik mulighed for lige at hilse på ham. Jeg var utrolig imponeret over det, jeg har set, og var glad for at være der. Altså det, der ligger bag den her takketale til ham, det er jo, at jeg simpelthen er blevet forført. Jeg er blevet forført af det, jeg har set. Alle de mange venlige mennesker. Af den musikaften, der blev holdt for mig. Den tale, der blev holdt for mig specifikt. Så jeg var, om jeg så må sige, ved at være en del af psykosen. Og mit store held var, at jeg kun kunne være der i 2 døgn. Ellers tror jeg, at jeg vil ikke sige, at jeg var blevet sindssyg, men jeg kunne godt, altså, der var så stærke faktorer, jeg kunne godt være blevet forført ind i det her. Men på en eller anden måde sker der altså også det, at jeg tænker, at jeg må ud af det her. Så efter de her 2 døgn, så tager jeg så afsted. Og bliver kørt til den der landingsbane, Matthew Ridge. Og derfra flyver jeg så til hovedstaden i Guyana. Vi har gået rundt herude i Jonestown sammen med 2 lokale mænd, som kendte Jonestown rigtig godt. Den ene, han var faktisk med til at rydde junglen herude sammen med de første beboere, og var med til at bygge de store sovesale, når vi havde omkrebet omkring at se. Vi har været nede forbi det gamle værksted, hvor der lå masser af gamle maskiner og dele til maskiner. Sådan delvist opslugt af jorden og de forskellige planter. Så gik vi ned ad en sti, og så kom vi til det sted, hvor den gamle lastbil, som var en af de første køretøjer, de havde her i Jonestown, den stadig står. Og den er bare faldet helt fra hinanden, selvfølgelig. Der gror et træ op igennem, og man kan stadig se sådan gummilisterne fra vinduet i den ene side, som sådan hænger lidt. Den er bare sådan ved at falde fra hinanden. En uge efter, at Peter Elsass har forladt Jonestown, får byen en ny gæst. Det er den amerikanske politiker og medlem af kongressen, Leo Ryan. Leo Ryan er forinden blevet kontaktet af foreningen Concerned Relatives, bekymrede pårørende og tidligere medlemmer af People's Temple, der forsøger at råbe de amerikanske myndigheder op. Concerned Relatives beskriver Jonestown som et sted, hvor folk bliver tilbageholdt mod deres vilje, og som et sted, hvor der foregår overgreb. Leo Ryan engagerer sig i sagen, og et møde i Jonestown bliver sat op. Den 17. november 1978 lander en lille delegation i junglelufthavnen Kaituma Airstrip, få kilometer fra Jonestown. Holdet består af udvalgte medlemmer af Concerned Relatives, en personlig sekretær, samt et filmhold fra tv-stationen NBC. Efter en guided rundvisning i Jonestown bliver Leo Ryan, ligesom Peter Elsass blev det, mødt af en større velkomstfest med dans og live musik. scenen spiller bandet. Foran scenen står forrest 20-30 større og mindre børn. De danser, fjoller og ler. Bag dem fyldte langbord, der svajer i takt. Den store overdækkede centrale pavillon er fyldt med mennesker. Stemningen er i top, og Leo Ryan griber den oplagte mulighed for at holde tale for de mange fremmødte medlemmer af People's Temple. So we are at least friends in that extent. I'm very glad to be here. This is a congressional inquiry. I think that all of you know that I'm here to find out more about questions that have been raised about your operation here. But I can tell you right now that from the few conversations I've had with some of the folks here already this evening, that whatever the comments are, there are some people here who believe that this is the best thing that ever happened to them in their whole life. Han når kun at sige et par ord, så bryder forsamlingen ud i et kæmpe bifald. De klapper og jubler voldsomt i 1 minut og 20 sekunder. Senere under festen den 17. november er der et medlem af People's Temple, der diskret afleverer en lille seddel til en af reporterne fra TV-stationen NBC. På sedlen står der, at de ønsker at forlade Jonestown. Leo Ryan overnatter med sit følge i Jonestown. Og dagen efter, den 18. november, begynder flere af byens beboere at tale mere åbent om, at de også ønsker at forlade Jonestown. Som i dette klip, der er et interview med 2 medlemmer optaget af NBC, den 18. november 1978. I'm going to get an oral affidavit from both of you. Now, do I both understand you to say that you both want to leave Jonestown on this date, November 18, 1978? Yeah. Det ændrer jo så billedet en smule, kan man sige, og journalisterne konfronterer sig Jim Jones med den her seddel næste dag og siger, hvordan kan det være, at der er nogen, der har brug for hjælp til at komme ud, og må de ikke rejse, hvis de vil, og... Og der bliver Jim Jones jo så ligesom trængt op i en krog og må sige, at selvfølgelig dem, som ikke vil være her, de er jo selvfølgelig fri til at gå, men I skal jo bare huske, at folk de lyver, og folk de fortæller historier, men selvfølgelig så, hvis der er nogen, der ikke vil være her, så må de gerne rejse. People play games, friend. They lie. What can I do about liars? Are you people going... Og det viser sig så, at der er sådan cirka 20 stykker, som gerne vil afsted. Og nogle af dem er faktisk nogle af de gamle familier. Der er blandt andet Parks-familien, som er nogen, der har været med lige fra starten. Men de ønsker altså ikke at være der mere. Og altså det trækker simpelthen tæppet væk under hele den her forestilling. Stemningen bliver mere intens, da det viser sig, at flere ønsker at forlade byen. Da Leo Ryan gør klar til at rejse, bliver han spontant overfaldet af en mand, der forsøger at stikke ham ned med en kniv. Men manden bliver hurtigt overmandet, og Leo Ryan slipper uden større men. Blodpletterne på hans skjorte kan ses på NBC's optagelser, da de forlader Jonestown. Leo Ryan kører til den lokale lufthavn, men netop som delegationen skal til at boarde flyet, kører en lastbil ind på landingsbanen og holder ved siden af flyet. Kort efter hopper bevæbnede personer ud og skyder med skarpt. Leo Ryan gemmer sig bag et af flyets landingshjul, men bliver ramt og dør. Efter at den her delegation er taget afsted, så har Jim Jones sendt vagter efter dem ind til flyvepladsen, ind til landingsbanen. Og det er bevæbnede vagter, som man kan se på det. Der er faktisk optaget en lille videostumt af det, af en af de fotografer, som var med. Hvor man kan se, at der kommer en traktor kørende med sådan en anhænger på, hvor at der pludselig er en flok unge mænd, der rejser sig op og begynder at skyde helt vildt omkring sig med gevær. Og... Først så bliver de mejet ned i en kugleregn, hvorefter at de her unge mænd hopper ned fra traktoren og går rundt til hver enkelt og simpelthen skyder dem på klods hold. Leo Ryan, han bliver, så vidt jeg husker, fundet med mere end, end 20, altså 20 skudhuller i kroppen, og er blevet skudt på klodshold i hovedet. Udover Leo Ryan omkommer tre journalister og et medlem af People's Temple. Tilbage i Jonestown kalder Jim Jones alle medlemmerne sammen i byens store pavillon. Jim Jones begynder så at fortælle til sin flok, at, at det er noget værre skidt, de er kommet ud i her. At lige om lidt, så vil flyet styrte ud af himlen, og de vil dø, dem som er i flyene. Og lige om lidt, så vil den guyanesiske hær komme og indtage Jonestown, fordi Guyanas regering kan jo selvfølgelig ikke leve med, at et kongresmedlem er blevet slået ihjel. Så derfor så er der ikke andet at gøre, end at de alle sammen må tage deres eget liv. Og for ligesom at sætte det i gang, så siger han på et tidspunkt på det bånd, det allersidste bånd, som bliver optaget for Jonestown, at nu skal man bringe truet med giften ind. Og det er så en halv oljetønde, hvor i der er blandet saftevand og forskellige bedøvelsesmedikamenter og cyanid, som er en meget stærkt virkende gift. Det bliver båret ind, og folk bliver bedt om at stille sig op på rækker. Og der går nogen rundt og deler det her saftevand ud. Samtidig kan man høre, at der stadigvæk er noget diskussion om, hvorvidt man skal gennemføre det her. Der er faktisk forbløffende få, der taler imod. Der er en sort ældre kvinde, der hedder Christine Miller, som man på et tidspunkt på det her bånd kan høre, siger, jeg synes det her det er en dårlig idé. Jeg kan ikke forstå, hvorfor at vi alle sammen skal dø, fordi at der var så få, der tog afsted. Jeg synes også, at børnene skal have en chance. Jim Jones optager det, som senere er blevet kendt som The Death Tape. Den sidste optagelse af ham og medlemmerne af People's Temple, optaget inden og under masseselvmordet. Så vidt man ved, er optagelsen foretaget om eftermiddagen den 18. november og siden konfiskeret ved rydningen af Jonestown. Den båndoptagelse skal vi høre klip fra nu. Kvinden, der taler først, er Christine Miller, som argumenterer for, at medlemmerne ikke skal slå sig selv ihjel. Mandestemmen tilhører Jim Jones. Well, I don't see it like that. I mean, I feel like that as long as there's life, there's hope. That's my faith. Well, everybody dies. Someplace that hope runs out because everybody dies. I haven't seen anybody yet didn't die. And I like to choose my own kind of death for a change. I'm tired of being tormented to hell. That's what I'm tired of. Tired of it. 1,200 people's lives in my hands, and I certainly don't want your life in my hand. But I'm going to tell you, Christine, without me, life has no meaning. I'm the best friend you'll ever have. Once I have to pay, I'm standing with you, Jara. I'm standing with those people. They're part of me. I can detach myself. My attorney says detach myself. No, no, no, no, no, no. I never detached myself from any of your troubles. I've always taken your troubles right on my shoulders. And I'm not going to change that now. It's too late. I've been running too long. I'm not going to change now. I said I'm afraid to die. I don't think you are. I don't think you are. But, Og hun bliver så råbt ned, kan man sige, af de andre, som er til stede. Blandt andet er der altså folk, de råber til hende, at nu skal du bare holde op, fordi det er sådan set, du skylder Jim Jones dit liv, og det, at du har levet indtil nu, det skyldes udelukkende Jim Jones. Så tingene, der er ikke nogen, der støtter hende, og tingene bliver så sat i gang. You have to move, and the people that are standing there in the aisle go stay in the radio room yard, but everybody get behind the table and back this way, okay? There's nothing to worry about. Everybody keep calm and try and keep your children calm. And the older children can help love the little children and reassure them. They aren't crying from pain. It's just a little bitter tasting, but they're not crying out of any pain. Annie McGowan. Man formoder, at børnene, det er i hvert fald en teori, at børnene er blevet slået ihjel først. Rigtig mange af børnene har jo været på, har jo været i daginstitutionen, så dem, som har passet dem dernede, har formentlig givet dem gift. Og det er enten sket ved, at de har fået det i en kop, eller har fået det sprøjt ind i munden med sådan en sprøjte uden nål på. You got to move. Are you going to get the medication here? You got to move. Dishonest, and I'm sure that they'll pay for it. They'll pay for it. This is a revolutionary suicide. This is not a self-destructive suicide. So they'll pay for this. They brought this upon us, and they'll pay for that. I leave that destiny to them. Og folk, de, ja, de tager det her gift, og i løbet af eftermiddagen og ud på aftenen, så er mere end 900 mennesker døde. Cirka 300 mindreårige, 300 i midten og 300 gamle. It's never been done before, you say. It's been done by every tribe in history. Every tribe facing annihilation. All the Indians of the Amazon are doing it right now. They refuse to bring any babies into the world. They kill every child that comes into the world because they don't want to live in this kind of a world. So be patient, be patient. Death is, I tell you, I don't care how many screams you hear, I don't care how many anguished cries, death is a million times preferable to 10 more days of this life. If you knew what was ahead of you, if you knew what was ahead of you, you'd be glad to be stepping over tonight. Death is common to people. In the Eskimos, they take death in their stride. Let's be dignified. If you quit telling them they're dying, if you adults would stop some of this nonsense, adults, I call on you to stop this nonsense. I call on you to quit exciting your children when all they're doing is going to quiet rest. I call on you to stop this now, if you have any respect at all. Are we black, proud, and socialist, or what are we? Now stop this nonsense. Don't carry this on anymore. You're exciting your children. All over, and it's good. No sorrow that it's all over. I'm glad it's over. Hurry, my children, hurry. All I say, let's not fall into the hands of the enemy. Hurry, my children. Hurry, the seniors out here that I'm concerned about, hurry. Take our life from us. We laid it down, we got tired. We didn't commit suicide, we committed an act of revolutionary suicide protesting the conditions of an inhumane world. Dette er de sidste ord på optagelsen. Jim Jones, han blev fundet død. Han blev fundet død faktisk midt i forsamlingen. Han ligger imellem dem. Han er blevet skudt i hovedet, og man ved ikke, hvem der har gjort det. Man ved ikke, om det er ham selv, eller om det er en anden, der har gjort det. Der er en teori om, at det kan være hans personlige sygeplejerske, som hedder Annie Moore, som har gjort det. Hun formodes også at være en af de aller sidste, der døde i Jonestown. Hun har blandt andet skrev et afskedsbrev i et klædehæft, som blev fundet i den hytte, hun boede i, hvor hun skriver, at vi døde, fordi I ikke ville lade os være i fred. Og hun blev fundet siddende op af døren på indersiden i hytten, med et død af skud, men også med cyanid i blodet. På NBC's billeder fra Jonestown, som blev optaget kort efter selvmordet, kan man se et brunt træbord med en stor blå plastiktønde. På bordet står også hvide malerspande, brune plastikdunke samt mængder af hvide papkrus. Forrest på bordet ses det øverste af en sutteflaske. Da kameraet zoomer ud, ses bunker af menneskekroppe liggende med hovedet nedad. Mænd, kvinder, teenager og børn. Flere af dem holder om hinanden. Det eneste levende væsen på optagelsen er en stor papegøje, der sidder bundet til et træ. I forgrunden ses de faldefærdige barakker, som folk har boet i. Bagved den tætte sydamerikanske jungle. Her hvor jeg står nu, der er omgivet af sådan taljehøje blomster, en slags sådan nogle små hvide og lyserøde, nogle, det ligner sådan en masse små stjerner. Og lige over på den anden side, den lille sti, hvor jeg står, det var der, hvor pavillonen lå. Vi kan desværre ikke komme derind, fordi det hele er helt groet til, men der er heller ikke mere tilbage. Det var der, hvor beboerne i Jonestown mødtes til møder. Og det var også der, de blev kaldt sammen på den sidste dag. Så her, hvor jeg står nu. Det her, hvor... Det er her, hvor... ja, det er jo her, hvor de døde. Man kan sige, det er her, hvor historien sluttede. I hvert fald for nogen. Ah, der landede en utrolig smuk fugl lige i træet ved siden af mig. Den kigger på mig. Den er sådan rosa, lysebrun på brystet. Har en lang hale. Sådan rødbrun på ryggen. Har et lille gult næb. Det er faktisk helt utrolig smukt at stå her og se, hvordan naturen vender tilbage. Nu fløj den. Der er alle mulige slags lyde her. Da vi gik rundt her, der havde det næsten som om, jeg var sådan en på sådan en nærmest en Titanic ekspedition, som om jeg gik hen over havbunden og så alle de her dele af vraget ligge i sand. Omkring mig så mig bierne. Jeg er simpelthen helt utrolig fredfyldt. Massakren i Jonestown er det største enkeltstående tab af civile amerikanere, bortset fra terrorangrebet den 11. september 2001. Og det står i dag som et af de mest ikoniske og uhyggelige vidnesbyrd om forførelse og kollektiv dødsdrift. Du har lyttet til Jeg er din Gud. En dokumentar af Christoffer Lind. Klip, mix og musik Kim G. Hansen. Redaktør Mikkel Clausen.